आँखों में क्यों नमी है, जिंदगी में कुछ कमी है। आँखों में क्यों नमी है, जिंदगी में कुछ कमी है। सुन दिल की क्यों अब तो ये जमी है, मेरे मौला क्यों बेबस अब हमी है। आँखों में क्यों नमी है, टूट के बिखरी अब तो हर खुशी, जीना लगे सजा। ठुकराया सबने क्यों हमें, अब जो उजड़े हैं आज वो अपने हुए खफा। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, धड़कने क्यों थमी है। खो गई अब हंसी है, आंखों में कमी है। सुने दिल की क्यों अब तो ये जमी है, मेरे मौला क्यों बेबस अब हमी है। आंखों में क्यों नमी Thank you.